Annette Schut met het NOS Journaal. Israël en Hamas moeten het vonnis van het internationaal gerechtshof in Den Haag onmiddellijk uitvoeren. Dat zeggen de Europese Commissie en EU-buitenlandchef Borrell. Het hof gaf Israël de opdracht te doen wat het kan om slachtoffers in Gaza te voorkomen. Hamas kreeg het bevel alle gijzelaars onmiddellijk vrij te laten. Beide partijen moeten dat volgens Europa meteen en volledig doen. De VS stopt voorlopig met financiële bijdrages aan de VN-organisatie UNRWA, die hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen. Vandaag werd bekend dat er een onderzoek loopt naar mogelijke betrokkenheid van een aantal medewerkers bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Het is niet duidelijk wat hun rol zou zijn geweest. In de gevangenis in Alphen aan de Rijn heeft een medewerker condooms voor gevangenen beschadigd. De man is op staande voet ontslagen. De condooms worden aan gedetineerden uitgedeeld voor een zogeheten bezoek zonder toezicht. Mensen met een AOW-uitkering die een schuld hebben bij de Sociale Verzekeringsbank krijgen per maand meer geld om van te leven. Dat komt door een uitspraak van de hoogste rechter in het sociale zekerheidsrecht. Als iemand bijvoorbeeld te veel AOW heeft ontvangen en een deel moet terugbetalen, wordt dat ingehouden op de uitkering. Maar het deel dat overblijft is te weinig om van te leven, heeft de rechter nu bepaald. Een Georgische vrouw van begin 20 is er via sociale media achtergekomen dat ze een tweelingzus heeft. Een vriendin tipte haar dat ze sprekend op een andere jonge vrouw leek. Uiteindelijk bleek dat de twee als baby bij hun moeder zijn weggehaald om verkocht te worden. De moeder werd verteld dat de tweeling was overleden. Dit gebeurde vaker in het land. Het weer vannacht en vanmiddag is het helder en koelt het af tot rond het vriespunt. In het binnenland kan het een graad vriezen. Morgen droog, weinig wind en geregeld zon bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Ster. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Reizen maak je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Dit is vakantie in Portugal volgens Eliza Was Here. Kijkend naar de zonsondergang. En spontaan een deken toegestopt krijgen om samen onder te kruipen. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawasheer.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Het Residentieorkest speelt de 5e symfonie van Shostakovich. Een van de meest spectaculaire orkestwerken ooit geschreven. Heroïs, vlot, speels en ook ironisch en onbestemd. Kom op 2 februari luisteren in Amare. Kaarten via residentieorkest.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Noord-Brabant als drugsschuur van Europa. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Ja, deze week bespreken we in vijf dagen de steeds groter wordende invloed van de georganiseerde drugscriminaliteit. Hier in Brabant wordt regelmatig drugsafval aangetroffen, vooral in bossen. En berichten over Mexicaanse drugskoks die worden overgevlogen om mee te werken aan de productie van onder andere crystal meth zijn niet langer uitzonderlijk. Hoe is dit mogelijk? En waarom is Nederland een werkterrein voor deze criminelen? En wat kunnen we hier eigenlijk überhaupt aan doen? Over deze vragen ga ik in gesprek met misdaadjournalist Bram Endedijk. Welkom. Eerst voetbal. Er wordt gevoetbald in de Eredivisie. Vanavond PEC Zwolle tegen Vitesse. Een heel goedenavond, Mark Kloostra. Hoe is het? Goed. 0-0 na 5 minuten spelen bij PEC tegen Vitesse. Dat is het enige minpuntje wat mij betreft. Want ik ben er wel voor als er veel doelpunten vallen. Bij PEC zit je dan op de goede plek. De laatste 3 wedstrijden speelden zij 3 keer gelijk en 3 keer met 2-2. Dus wat dat betreft mogen we wel wat verwachten. Nu gaat PEC voor het eerst ook aanvallen. Doen ze dat via Velanas. Het is nog 25 meter en schiet. En de redding is van Rome. PEC Zwolle tussen hoop en vrees. De hoop om de play-offs te halen voor Europees voetbal. De vrees dat het nog in de problemen komt. En degradatiewedstrijden moet gaan spelen in de na-competitie. En bij Vitesse is er eigenlijk alleen maar vrees. Ze staan laatste. En dan dreigen ze ook nog de licentie te gaan verliezen. 6 minuten zijn we bijna onderweg. PEC Zwolle tegen Vitesse is 0-0. We komen straks nog bij je terug. Dankjewel, Mark Kloostra. PEC Zwolle tegen Vitesse dus. We staan met onze NPO Radio 1-bus in het Brabantse Hulte. En we gaan in gesprek over de productie van synthetische drugs en de gevolgen van die productie. Bram, waarom staan we eigenlijk in Hulte? Ja, nou ja, Hulte is klein, 300 inwoners. En ik heb een aantal jaar geleden een boek geschreven over de Brabantse onderwereld. En toen viel me dus op dat in dat kleine Hulte eigenlijk alles gebeurde wat er in die grote provincie gebeurde. De burgemeester was bedreigd, er woonde een vermeende wapenhandelaar, er was een drugslab, er was wiet gevonden en een seksclub met de naam Badabing. Ik weet niet of je de Sopranos kent. Die hier ja, daar kwam die club ook in voor, ja. Ja, inderdaad, daar liep hij altijd rond, Tony. Daar zou een motorclub komen om hem over te nemen. En toen heeft de gemeente... No surrender, hè? Heeft de gemeente die toko gekocht met verlies. Hebben ze ook nog trots toegegeven om te voorkomen dat de georganiseerde misdaad nog meer poot aan de grond kreeg. Ja, en dat boek heb je natuurlijk geschreven als misdaadjournalist, want dat ben jij. Ja. Het boek heet overigens We regelen het zelf wel, de Brabantse onderwereld, een kijkje achter de deur van de drugsschuur van Europa. Ja. Vertel, de drugsschuur van Europa, wat moet daaronder verstaan? Nou ja, er wordt natuurlijk bijvoorbeeld ecstasy wordt over de hele wereld gebruikt. Hè, door mensen die op een feestje, misschien heb je het zelf ook wel eens gedaan, heel veel jongeren natuurlijk. Ik heb geen ecstasy gebruikt. Nee, ik ook niet, maar wel heel veel mensen wel. En dat gebeurt over de hele wereld en heel vaak wordt die pil die mensen slikken in Australië, in Amerika, in you name it, of in Nederland en Amsterdam, waar dan ook, gemaakt in Brabant. Dus vandaar de drugsschuur. Dus Brabantse criminelen hebben zich de afgelopen jaren toch weten te specialiseren eigenlijk in het produceren van synthetische drugs. Ja, dat is... Dat is wel een grappige gedachte, hè? Ja. Dus feestende hipsters in Miami gebruiken een pil die in Brabant is geproduceerd. Ja, zelfs tot in Australië, inderdaad. Ja. Ja. Hoe is dat zo gekomen ooit? Hoe is dat ontstaan? Ja, het is grappig dat je dat vraagt. Ik heb dat laatst nog eens een keer helemaal uitgezocht. En daar heb ik gewoon opgezocht van wanneer het woord ecstasy voor het eerst in de Nederlandse kranten tevoorschijn kwam. Dat was eind jaren 80. Dat was een nieuwe drug op feesten in Ibiza en soms zelfs in Amsterdam. Toen was het nog legaal, want het was nieuw. En als je dan die kranten doorkijkt, dan zie je dus eerst zijn een soort idealisten die het dan gaan produceren. Hippies? Ja, want die gebruiken dat ook. Ja, nou ja, precies. En op een gegeven moment verandert dat. En dan is bijna elk drugslab wat gevonden wordt, staat hier in Brabant. En dat heeft er volgens mij mee te maken dat hier in het zuiden er criminele families waren die structuur al hadden. Hè, die hadden zeg maar die criminele infrastructuur al dusdanig op orde. Die hebben gewoon een gat in de markt gezien. Ja, en dat gaat echt way back. Hè? Want ik las ergens dat het ooit begon met alcohol en boter. Ja, dus het interessante is dat er een parallel te trekken is tussen de groeperingen die nu de synthetische drugs produceren en de illegale alcoholstokerijen en de botersmokkel, et cetera. Dus in dezelfde boerderijen soms zelfs gebeurde dat en gebeurde dit. Maar zijn dat dan ook echt nog de nazaten van diezelfde families? Dus zijn de nazaten van de families die boter en alcohol smokkelden nu bezig met ecstasy en amfetamine? Niet altijd natuurlijk. natuurlijk. Maar komt dat wel voor? Ja, zeker. Ja. Ja? Ja, dus zou je dan kunnen stellen dat een aantal families het hier in Brabant voor het zeggen hebben? Nou, wat de analyses zeggen is dat er inderdaad een aantal families zijn die een soort van... Ja, het voor het zeggen klinkt wel heel erg Napolitaans. Hè? Maar wat je volgens mij bedoelt te zeggen... die een bepaalde greep op die onderwereld hebben. Nou ja, als je een bepaald territorium hebt... Ja. Waar een ander niet geen zaken mag doen, dan heb je het voor het zeggen. Ja, precies. In het criminele gebied. Ja, ja. Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ja, want hoe wordt het dan doorgegeven binnen die families? Nou ja, je kent natuurlijk de oude gildes... Hè, waar dat van vader op zoon ging enzovoorts. Bijvoorbeeld een bakker, hè? En zo direct is het niet. Het is meer... Je hebt vaak families die al eigenlijk generaties achter elkaar niet echt... Nou ja, die helemaal niet voor een baas werken, maar vaak ook geen legaal werk doen. Dus altijd een beetje in die zijkant van de maatschappij actief zijn geweest. En als dan de grote baas stopt of wordt doodgeschoten of weet ik veel wat... dan is het vaak een familielid, maar het is niet altijd de zoon, maar een neefje kan ook. Of weet je, of iemand die misschien is aangetrouwd, zo gaat het vaak. Dus degene die daar gewoon het beste in is om dat voor te zetten... dat is wat je vaak ziet. Ja, want ik zou bijna willen vragen, hoe komen die families er iedere keer bovenop? Want het komt natuurlijk regelmatig voor dat zo'n criminele familie wordt opgerold... en dat alles in beslag wordt genomen. Hoe kan het bestaan? Dat ze dan toch weer opkrabbelen en marktaandeel terugwinnen. Ja, omdat je dus... Het is niet één iemand. Hè? Het is... Meerkoppig monster. Ja, dat is een beetje een cliché, maar het is wel waar, denk ik. Het heeft er denk ik mee te maken dat in Brabant... grote groepen, dat er groepen zijn in wijken, in dorpen... die het zelf wel regelen, die eigenlijk te weinig met de overheid te maken hebben... en die eigenlijk van oudsher, kun je zeggen... hun eigen manier hebben gehad om hun geld te verdienen. En als er dan één iemand wegvalt... als dat gebeurt in een soort familiaire structuur... dan stop je het probleem natuurlijk niet. Je zou bijna kunnen zeggen, we regelen het zelf wel. Ja, je zou een boek zo kunnen noemen. Inderdaad. Hier in de bus van NPO Radio 1 zit journalist Bram Enderdijk. Vlak voor de uitzending ben jij door Hulten gereden... samen met onze verslaggever Myrthe van der Drift. Ja. We hadden het net al over waarom we vanavond in Hulten staan, hè? Wat voor dorp is Hulten eigenlijk? En wat zie je nu nog terug van die drugscriminaliteit die we zojuist bespraken? Ik zou mijn gordel onder. Er zijn ook nergens bijvoorbeeld lantaarnpalen. Het begint nu een beetje te schemeren en dan wordt het dus echt donker hier. Ja, zo. Toe de Hulten. Hey, kijk, het is heel klein, Hulten. Ja. 300 inwoners. En... er is toch heel veel gebeurd op crimineel gebied de afgelopen jaren. En als je hier zo bent, dan je worden wat honden laf in de verte. Je beseft dan ook altijd wel van waarom die criminaliteit hier ook zo aanwezig kan zijn. En want als je hier zo rijdt, ik weet niet of je dat ook hebt, Mitte, maar dan het voelt ook een beetje van... De politie voelt ook ver weg hier, hè? En er zijn eigenlijk ook geen mensen op straat. Er loopt niemand, er fietst niemand, heel af en toe een auto... Ja, nee, klopt, ja. Is het ook wel zo'n beetje? Dit is het erf dat van Jan B. is geweest. Het is niet goed te zien, hè. Het zijn echt hele hoge coniferen. Ik kan er niet doorheen kijken, heel dicht. Jan B. is een man die in Hulten als hele leven hier woont. Die op een gegeven moment kwam hij in het nieuws... doordat hij de burgemeester zou hebben bedreigd... en omdat hij betrokken zou zijn bij wapenhandel. Onder meer voor mensen die betrokken zouden zijn bij de mokromafia in Amsterdam. In Chicago hebben ze van die maffia-rondleidingen. Zo kan bijna kunnen zeggen dat ze dat in Hulten ook eens moeten overwegen. Zo voelt het ook een beetje. Zo voelt het een beetje, ja. Hij woonde hier en heel veel mensen in Hulten kennen hem ook. Hij had een garage en die mensen vertelden mij dan van... Nee, Jantje, dat was een goeie, want als je daar dan langskwam... Hè, en je auto was kapot, dan kreeg je altijd zomaar een gratis auto mee. Ja, je ziet ook nog een bordje. We kunnen de achternaam van Jan B. natuurlijk op de radio niet noemen... maar zijn naam staat nog op het bordje. Dus B, noem hem maar even, auto's en motoren. Gaan door. En volgens mij moet het hier, kijk, ergens zijn. In de tijd dat ik het boek schreef... viel dus op dat een aantal grotere criminelen... Hey, als je kijkt naar Hulten, denk je, ja, wat gebeurt daar nou? Maar er gebeurde best wel veel in een aantal jaar. En één ding ging over de manege. Daar was een wietplantage gevonden. Onder de manege. Dus Overdag zaten de kinderen uit het dorp op het paad, zou ik maar zeggen. En dan, als die weg waren, dan gingen de lampen aan om die plantage goed werkend te houden. Daar zit wel wat symboliek in voor wat er in Brabant aan de hand is. Hè? Dat op het eerste oog is het gewoon Brabant, zoals iedereen het kent. Maar daartussendoor gebeurt van alles wat je eigenlijk pas ziet als je erop gaat letten. Deze kant op. Ja, want we rijden door naar de Broekdijk. We rijden door een soort grasland, hè, waar boerderijen staan, veel weiland. Dat is Hulte. Dus Hulte is ook een soort Lintdorp. Dus het heeft ook niet echt een kern. Het is een soort heel erg uitgestrekt. Je zou kunnen zeggen dat misschien dat de reden is dat het ook wat aantrekkingskracht heeft op mensen van buitenaf die denken van hier kunnen we wel op een goede manier misschien onze criminele boterham zien. Er zit veel ruimte tussen huizen. De huizen liggen een beetje bescheurd. Dus het is best wel anoniem voor een dorp. Ja. Nu begint het echt donker te worden, hè? Ja. Heb je nog veilig gevoel, Meerte, nog? Of, De laatste stop van onze rondje Hulte. Ja, want dit is veel recenter. De vorige maand is hier een drugslab ontdekt. Er waren meerdere vrachtwagens nodig om al het materiaal af te voeren. Dat zegt wel iets over hoe groot het was. En daarnaast de ketel die ze gebruikten om die drugs te koken, dus om die drugs te maken, was 2 bij 3 meter die ze hebben gevonden in het lab. En de burgemeester heeft deze week dus besloten dat alle gebouwen op dat terrein 12 maanden dicht moeten. Dus hier is sowieso niemand meer thuis. Dit is helemaal dicht. Dus dan ben ik toch ook wel weer benieuwd nu we hier zijn waar dat dan was. Hoe dat er dan uitziet. Ik moet wel even vragen, toch? Mensen het weten. Kijk, daar lopen mensen. Die zullen wel wat weten, die wonen hier. Hallo. Een tijd geleden is hier ergens een drugslab opgerold, hè? Ja, dat is een stukje terug. Waar is dat? Even kijken, hoor. Waar zit dat drugslab nou al? Als je hier naar links gaat. Ja. Daar met die rode dakpannen, toch? Ja, met die rode dakpannen daar. Dat wit huis. Eerst de rechts. En kennen jullie die mensen die daar woonden, of niet? Gelukkig niet. Nee? Komt ze van buiten dorp? Ik weet het echt niet. Ik heb die mensen echt nog nooit gezien. Hoi, hoi, hoi. Ja, dit zijn dus de plekken, hè. Het is toch weer zo midden in zo'n dorp, vlak bij de kinderopvang. Zo'n boerderijachtig gebouw. Het is toch fascinerend dat de drugs, de pillen, of de speed die door heel de wereld worden gebruikt, dat die worden geproduceerd op dit soort plekken in dorpjes als Hulte. Dat is het. Het blijft jou ook fascineren, hoor ik. Ja, het was weer leuk. Waar zit hem dat in? Nou, ik was een beetje voor dat boek ben ik natuurlijk heel veel in die dorpjes geweest. En dat deed ik dit altijd. Dus het begon toch weer een beetje te kriebelen. Ik dacht, waar is dat lab? Waar zat het dan? En zo. Dus dan, dat krijg je er niet helemaal uit. Ja. En zo midden in een woonwijk, dat blijft toch ook wel heel uniek, hè? Heel bijzonder. Het is meer buitengebied, hè? Het is niet echt een woonwijk. Maar er staan toch wel verschillende huizen? Een boerderijtje. Dus het is vrij uitgestrekt. Maar ja, het is gewoon je zou er gewoon langs rijden. En daar zit dan zo'n enorm lab met volgens mij de grootste ketel die ooit is gevonden in Nederland. Ja. Wat voor gevolgen heeft die dominante positie van dit gebied als drugsschuur van Europa voor de omgeving? Nou, je hebt natuurlijk, wat er heel veel gebeurt, is drugsdumpingen. Hè? Dus dan die chemicaliën en zo, die worden dan, die hebben ze op een gegeven moment niet meer nodig. Die gaan ze niet naar de milieustraat mee, die gasten. Dus die gooien ze dan ergens. Mijn collega Jo van Egmond sprak afgelopen dinsdag een boswachter. Ja, die hebben daar heel veel van Halsteren, geloof ik. Ja. Die dus vertelde dat het soms echt om gigantische velden gaat. Het is zo groot als een Olympisch zwembad. Ja. Nee, dat is waanzinnig wat ze ook doen. Ze sluiten aan op het riool en dan wordt het riool helemaal vergiftigd. Dus dat is een gevolg. Het is ook wel zo. Dit zorgt natuurlijk ook af en toe voor spanning in het criminele milieu. Waar ook een risico voor is dat omstanders daarmee te maken krijgen. Er zijn wel eens drugslabs ontploft. Hè, midden in een woonwijk. Nou, je zal er maar naast wonen. Dus het heeft wel gevolgen voor mensen. En wat je in grootstedelijke gebieden ziet rondom drugscriminaliteit is de invloed op jonge mensen. Hè? Dat jonge mensen op hele jonge leeftijd worden gerekruteerd en worden ingezet als geld, ezel of wat dan ook. Ja. Hoe zit dat hier in Brabant? Nou ja, ik denk dat dat element wel bijvoorbeeld in Breda en Eindhoven en Tilburg wel aanwezig is. Hè? Zeker in Tilburg heb je heel grote wietproductie. En daar worden ook heel vaak jongeren voor geronseld om te knippen bijvoorbeeld. Wiet knippen? Ja. Ja. Ja, maar als je het hebt over die synthetische drugswereld, dat is wel anders. Want dat is echt een, Ja, daar word je niet, kom je niet zomaar in als buitenstaander. Dat is een wereld op zich. Ja, dat wordt toch gecontroleerd, waar we het net al een beetje over hadden, door familiaire structuren waar je niet zomaar tussenkomt. En die hebben ook een soort... Het is best wel ingewikkeld, crimineel gezien, om iets te produceren. Het is relatief makkelijker om uit te halen een haven en een productielijn enzovoorts. Maar om iets... Het is een heel bedrijf eigenlijk, ja, bijna, zeg je. Het is een hele keten, die zet je niet zomaar op. Nee, en nou ja, dat speelt denk ik een rol in ook dat zij dat dus al sinds, nou ja, begin jaren 90 doen. Dat zegt natuurlijk wat. Toch is het drugs, criminaliteit, en heb je te maken met verschillende bendes die elkaar misschien ook wel willen wegconcurreren. Ja. Wat je nogmaals in die grootstedelijke gebieden ziet, waaronder Rotterdam, mm-hmm, dat er echt wekelijks op gevels wordt geschoten. Ja. Voordeuren worden gebombardeerd. Ja. Dat hoor je hier wat minder, hè? Klopt. Hoe kan dat? Nou ja, je hebt... Wat je ziet is dat, even plat gezegd, er zijn natuurlijk overlappen. In Brabant zit ook coke. Maar even, als we het even plat gaan slaan... In Rotterdam, Amsterdam is de georganiseerde misdaad heel gericht op cocaïne. In Brabant heb je dus ook, waar we het net over hadden, families die heel erg bezig zijn met synthetische drugs. Mijn theorie is dat vaak ook families zijn die beseffen, als wij de maatschappij dusdanig gaan ontwrichten, hè, noem een hoofd voor een shisha-lounge leggen. Of een... Wat in Amsterdam is gebeurd een aantal jaar geleden. Ja, precies. Dan krijgen we alle ogen op ons. En dat gaat ons gewoon geld kosten. Dus ik denk dat het ook ergens... Maar ik denk dat geen enkele criminele organisatie oog op zich wil. Maar je zou kunnen stellen dat het ze hier in Brabant dus lukt om die onrust weg te houden. Ja, dat denk ik, ja. En hoe kan dat? Nou ja... Misschien ook wel omdat het families zijn die al heel lang daarmee bezig zijn. Hè? Dus het is wat minder... De ene groepering neemt het over van de andere groepering en die groepering is dan boos, weet je wel. Dus je kan misschien ook iets meer live and let live. Hè? Als je daar een schuur hebt en de andere familie zit ergens anders. Ja, wat is het belang om dan te gaan rippen, zeg maar? Als je ook weet wat de lange termijn effecten kunnen zijn. Dus ja, het is overzichtelijker. Het is anders, denk ik, ja. Het is een andere manier van criminaliteit, ja, ergens. Ik wil zo meteen nog met jou praten over de bestrijdingen van deze drugscriminaliteit. We gaan eerst even terug naar voetbal, want PEC Zwolle speelt namelijk tegen Vitesse in de Eredivisie. Maar Kloostra, ben je er nog? Ja, ik ben er zeker nog. En PEC Zwolle is er ook nog. Want die staan met 1-0 voor door een doelpunt van Eliano Reinders. Werd knap vrijgespeeld door Namli aan de linkerkant. Sneed naar binnen. Kwam op de punt van de 5 meter uit. En zocht en vond met binnenkant voet de verre hoek achter Room. In een fase waarin Vitesse eigenlijk het meest gevaarlijk was. Maar ineens die razendsnelle aanval via Namli. En dus doelpunt te maken. Reinders heeft ervoor gezorgd dat PEC op een 1-0 voorsprong staat. En dat nu iedereen aan het springen is in het stadion. Behalve het uitvak. En dat heeft niet alleen met de tussenstand van 1-0 naar 22 te maken. Maar vooral met het liedje dat is ingestart en wie niet springt. En dan kent het verder wel. Ondertussen is er iemand die niet meer kan springen. Dat is Melle Meulensteen. Die kwam heel hard met zijn hoofd in botsing met T-spits van PEC Zwolle. En Melle Meulensteen gaat nu Pep Brancard het veld af. Dat zag er niet goed uit. Ook niet voor Lennart T. Die is intussen wel weer terug. Maar had bloed aan zijn hoofd. En voor Meulensteen is het einde wedstrijd. Dom Joni is zijn vervanger. Halverwege de eerste helft staat PEC voor tegen Vitesse 1-0. Mark Kloostra, dankjewel. Bij mij in de bus. De NPO Radio 1 bus. Bram Enderdijk. En we hebben het over de productie van synthetische drugs. En de gevolgen voor de omgeving. Hoe zit het met de samenwerking tussen de onder- en de bovenwereld? Ja, er wordt hier heel veel geld verdiend met synthetische drugs. En het kan niet anders dat geld zich een weg baant naar de bovenwereld. Wat interessant is, is dat er op een gegeven moment een analyse is geweest van wie zit er nou achter, hè? Wie zit er nou achter die labs? En dat een van de conclusies was dat ook mensen zijn die bijna niet meer te pakken zijn door de opsporingsdiensten. Omdat, waarom niet? Omdat zij voornamelijk nog aansturen met geld. Dus zij zijn minder, veel, zij doen eigenlijk bijna niks meer crimineels, zou ik maar zeggen. Dus zij beheren het geld. En dat gaat vaak, via stromen, ook via andere landen, komt dat dan terecht bij de mensen die het nodig hebben. En daar heb je heel veel financiële recherchecapaciteit voor nodig. En dat is heel erg complex, omdat dusdanig te achterhalen. Om ze dan, en ja, waar pak je ze dan uiteindelijk voor? Nou ja, misschien voor witwas of zo. Dus dat is... Dat is een element dat je hebt. En ja, dat geld, het gaat echt... Kijk, Brabant is echt gewoon dé provincie in de hele wereld als het gaat over de productie van synthetische drugs. Dus daar wordt heel veel geld mee verdiend. Ja, en dat geld, dat gaat natuurlijk ergens naartoe. Ja, en dat maakt het dus lastig om die topmensen binnen die keten natuurlijk op te pakken of op te sporen. Ja. Maar wat zo gebeurt overigens. Hè? Ze hebben bijvoorbeeld Martin R. in Os. Hè? Dat was een grote Brabantse. De Godfather werd hij genoemd. De Brabantse Godfather in Os. Die is na een groot onderzoek van de politie opgepakt. Dus het gebeurt wel zo nu en dan. Maar het kost heel veel capaciteit. Ja. En een voordeel is natuurlijk nu dat die telefoons gekraakt zijn. Hè? Die encrodiensten. PGP-telefoons. Ja, precies. Daar heeft de politie veel aan. Ook met het oog op drugslabs. Alleen ja, anders is het een langdurig politieonderzoek. En welke aanpak zou in jouw ogen werken? Ja, goed, kijk. Het gaat er. Je hebt, denk ik, twee stromingen. Je hebt de stroming die zegt. De war on drugs, keihard, dus de keihard aanpakken stroming. Nou ja, als je. Repressie? Als je de ministers van Justitie de afgelopen jaren hoort, die zeggen eigenlijk altijd allemaal hetzelfde. Grapperhaus, Jesselgus. Ja, maar en daarvoor opgesteld. Het is allemaal hetzelfde, zeggen ze. Je kan terugdraaien, een soort grammofoonplaat. Er is een grens bereikt, dit moeten we niet accepteren. We gaan het vanaf nu keihard aanpakken. En hier komen mensen niet mee weg. Maar ja, als de opeenvolgende ministers van Justitie dat allemaal roepen, ja, dan verandert er dus weinig. Dus je zou kunnen betogen dat de war on drugs er niet eentje is die dat misschien de 80-jarige oorlog wordt, maar dat het geen snelle oorlog is die je kan winnen. Nou, dat is één optie, hè? Die repressie die je zojuist omschrijft van die verschillende ministers van Justitie. Burgemeester Halsema van Amsterdam, die pleit bijvoorbeeld voor het reguleren van bepaalde harddrugs om zo het verdienmodel van criminelen omver te werpen. Klopt. Hoe luister je daarnaar? Ja, ik snap die oproep. Want ik snap het gevoel van, ja, we zijn al heel lang iets aan het doen wat niet werkt. Alleen het probleem met het legaliseren is van, kijk, je kan zeggen, we gaan een principiële keuze maken. Hè? We vinden dat we het anders moeten doen. Die discussie moet worden aangezwengeld, dus gaan we het hier doen. Ik denk alleen niet dat we de illusie moeten hebben dat als we nu cocaïne gaan legaliseren in Amsterdam of in Nederland, dat het probleem dan voorbij is. Want het is een internationale drugswereld. Hè? Het is internationale drugscriminaliteit waarin Rotterdam als haven een soort doorvoerhaven is voor de rest van Europa. En soms misschien nog wel verder dan dat. Dus ja, als we denken dat we dat als Nederland kunnen regelen, ja, dan is dat helaas niet zo. Maar ik snap nogmaals wel het idee van, ja, laten we proberen de discussie open te breken. Dankjewel. Bram Endedijk, misdaadjournalist en schrijver van het boek We regelen het zelf wel. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Tot zover 5 dagen voor deze week. De spreidingswet is door de Eerste Kamer. Wat betekent dat voor de asielopvang in jouw gemeente? Dat vanaf maandag, zo dadelijk eerst Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Margie Fixen. Voor nu, hele fijne avond. Dag. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Vecht en bid mee met jouw favoriete sporters en kijk de beste wedstrijden voor jou met Ziggo Sport. Gratis op kanaal 14 en standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Topdeals die je alleen deze week pakt. Pak de nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra. Nu met voordeel tot wel €669. Inclusief Galaxy Watch 6 en 1 jaar multisim cadeau. Je hebt alleen deze week, dus pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen uit en ik heb nu al problemen met mijn ademhaling. Ik ben niet meer te redden.